No to powolutku, po cichutku będziemy zaczynać i nowy dzień, i nowy tydzień. Budzik @polskieradio.pl, mailowo 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze 7 1 3 3 5 SMS-owo. Kontakt z nami na 3 sposoby, to jak zwykle budzikowa śpiewka, 3 szybkie ciach, ciach. Pięknie, szybciusieńko w poniedziałek, także bardzo się cieszę z Państwa porannych pierwszych sygnałów. Lista obudności, oczywiście w dalszej części naszego spotkania, zagraniczne, krajowe sygnały już uspokajam wszystkich tych, którym nie udało się być w tym gronie budzikowych przodowników. Rodzynek w tym gronie, dziś telefonicznie jako pierwsza pani Beata z Rybnej koło Krakowa, na polu zimno. No a pani Beata w potrzebie, bo parę spraw do załatwienia, a internet wysiadł, panowie, ponoć od internetu działają, ale zdaje się, że chyba technicy jednak śpią. No to walczymy, walczymy, żeby obudzić pozostałych, tych, którzy powinni już być w robocie i spełniać swoje obowiązki. Pani Beata z Rybnej koło Krakowa dziś jako pierwsza telefonicznie. Mailowo dziś pan Wojtek z trasy T4 Tarnów w Kozienice, w Tarnowie zimno plus 3, a droga ledwo trzyma. Rozumiem, będzie mocniejsze uderzenie. Pan Wojtek dziś jako pierwszy mailowo. Tarnów, Kozienice, mocno będziemy grzać na tej trasie. No i jeszcze z trasy Szczecinek i Jarocinek od pana Konradka dziś pozdrowienia pierwsze SMS-owe. Serdecznie gratulujemy, szerokości życzymy i również gratulujemy. No to dzisiejsze poniedziałkowe grono przodowników. Ciąg dalszy, jak wcześniej wspomniałem, już za kilka chwil. A za moment, no jakby nie było, początek nowego dnia i tygodnia. Będziemy mówić w poniedziałek. Dzień dobry. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys i Zwyczajne Cuda, nie tak dawno nasza piosenka dnia. No a teraz już 19 minut po godzinie 4, witamy nowy dzień. W kalendarzu setny dzień tego roku, słońce obudzi się, no i bardzo pięknie i to lubimy. Już w ubiegłym tygodniu, co prawda w piątek przed samą 6 udało się, ale dziś już 9 minut przed 6 zajdzie słońce, zajdzie chwilkę po 19, no a dzień potrwa. Ojej, znowu te... 13 godzin i 34 minuty. No tak mi to wychodzi z porannych moich błędnych obliczeń. Znowu ułamki jak zwykle, ale 13,5? No przyzwoicie. Imieniny dziś Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Oto Apolonii, Makarego rzadziej spotykane święta imieninowe, ale Małgorzaty i Michała, tak sobie myślę, może w budzikowym, może w trójkowym gronie właśnie dziś w czasie budzika też będzie okazja, by poświętować. Na pewno składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś świętującym na początku nowego dnia. Poniedziałek, 10 kwietnia przed nami, 20 minut po godzinie 4, już za chwilkę wybrane wydarzenia z historii. Szymon i Roma. Ja chwilkę, dosłownie chwilkę przed dzisiejszym kalendarzem. No ale to już ta chwila właśnie, 24,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre. No właściwie na tę chwilę, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, trzy daty z kalendarza i będą to trzy urodziny ze światowego kalendarza. I tak w 1827 roku urodził się Lewis Wallace, amerykański pisarz, generał, polityk, uczestnik wojny secesyjnej, autor powieści Ben Hur. W 1847 roku urodził się Joseph Pulitzer, amerykański dziennikarz, wydawca, założyciel szkoły dziennikarskiej przy Columbia University, fundator nagrody za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, literaturze i muzyce przyznawanej od 1917 roku. No i jeszcze jedna data. W 1897 roku urodził się Eric Knight, angielski pisarz, któremu światową sławę przyniosła powieść dla dzieci Lessie, wróć. I tak oto trzy okrągłe daty urodzin, 190, 170 i 120, otwierają dzisiejsze spotkanie z kalendarzem, a ciąg dalszy także muzycznego świata dat już za niecałą godzinę. Za 4,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś, a niech kolejne nagranie w wykonaniu Kasi Nosowskiej będzie wprowadzeniem do tejże prognozy pogody. Śpiewana. A w komu

Tak właśnie, nie wierzę, że ktoś nie podśpiewywał z samego rana gdzieś w pracy albo w drodze do pracy w zaciszu auta. Bo no właśnie, pierwsza część budzikowego alfabetu, fantastycznie, przebojowo, nieśmiertelnie, Marek Grechuta. No i oczywiście sygnały państwa w sprawie dzisiejszego alfabetu, 71335 SMS-owo. Za chwilę drugie i trzecie nagranie z rzędu, szukamy i słuchamy czegoś, co łączy właśnie trzy nagrania. To, które było przed chwilą, drugie i trzecie, już za momencik. Zdaje się, że po pierwszej nutce pani Ela dziś w pewien sposób, no wydaje mi się, że to był strzał, ale to mógł być strzał godny zwycięstwa. Po pierwszej nutce właściwie tak należałoby powiedzieć. Nie będę psuł zabawy jeszcze, ale za chwilkę, gdyby państwo mieli ochotę, to rzecz jasna 71335, numer SMS do państwa dyspozycji, szukając w drugim i trzecim nagraniu także tego, co łączy z tym pierwszym przed chwilką. Życzę przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Zbankrutował mi dzisiaj cały świat. Już wiem, jak się traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie, urwał mi się film. Ja nie dobro narodowe, ja pod skórą drzazga. Samo mięso duszy, ja porno, ja miazga. Ja czarny kot, ja wściekły pies, ja chwast i ja blizna. I ja niechcianych słów, jedyna ojczyzna. Dla was drapie strupy myśli, dla was supły wiąże słowa, dla was śpiewa pieśni z pleśni, śmieciowa królowa. Kuń dla odmieńcy, śmieci wariaci, obywatele degeneraci. Ej, duszy podpalacze, nudny dym. Ej wy, ludzie psy. Traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie, urwał mi się film. Ja nie dobro narodowe, ja pod skórą drzazga. Samo mięso duszy, ja porno, ja miazga. Ja czarny kot, ja wściekły pies, ja chwast i ja blizna. I ja niechcianych słów, jedyna ojczyzna. Ej wy, ludzie psy. Gadam też sensy. was. Lubię popić, krzyknąć się, powyzłośliwiać. Nie imponuję, nie pozuję na artystę. Moje życie jest zbyt pełnokrwiste. Wciąż się spóźniam bezustannie. Boję obiad, czytam forum w wannie. A propos łóżka, nie chce mi się go ścielić. Mówię nie, ale w nocy nie powiem nie. Ależ fantastyczne odpowiedzi. Zapomniałem dodać, że wszystkie są tymi odpowiedziami prawidłowymi. Szukamy tej oczywiście najprawdziwszej, która to zrodziła się w budzikowej łapetynie, choć te najbardziej oryginalne także honorujemy i o nich to również wspominamy. Pani Basia mówi o trzech właśnie z pierwszego utworu na trzy litery ach, drugie to też na trzy litery z drugiego utworu psy, a z trzeciego złe. No tak by wychodziło z tytułu właśnie wiosna. Ach, to ty, ludzie, psy, złe nawyki. Nawet się rymuje, to może też byłby klucz kiedyś. Taka podpowiedź na przyszłość właśnie. Pani Magda, czyżby chodziło o deszcz? Aha, więc jednak w pewien sposób wyprowadziłem w pole. Pani Julia, no jakby to było, makaron. Może i makaron, może i chodzi o taki makaron używany do nauki pływania. Może właśnie jeszcze pan Paweł, nawyk. Pojawia się także od pana Jacka, pantałyk. No też było w tekście, słyszeliśmy przed chwileczką, ale nie, ale nie, ale nie. Po pierwszej nutce dziś brawa. Pani Ela zwyciężyła, gratulujemy serdecznie. Jak mawia klasyk, pani Ela, nie co dzień jest niedziela, ale dziś tak może troszeczkę się przeciągnęła ta niedziela i proszę bardzo, już mamy poniedziałek rano. Na M dziś 3 w alfabecie. Taką odpowiedź, ale chwilkę później nadesłał także pan Piotr z Gdyni, który to pozdrawia z nadmorza. Na dzień dobry, pani Beata z Nowego Sącza poprawiła się. Chodzi o literkę M, bo wcześniej było ryzyk fizyk. Dzisiejszym wspólnym mianownikiem jest wiosna. Kilka odpowiedzi, także wiosna, niepodpisanych od państwa również. Ach, to jednak to pole właśnie. No jeszcze pan Radek pozdrawia. Taki miłosny trójkącik dziś pan Marek, pani Maria i pani Monika. W tej właśnie kolejności na M. Ach, jeszcze w ostatniej chwili z autostrady A4 kierunek Wrocław od pana Piotra. Oczywiście chodzi o literkę M. Tak jest. W budzikowym alfabecie 3 razy M. Marek, Maria i Monika. To dziś. A jutro? A no właśnie, proszę nasłuchiwać chwilkę po 4:30. A nasza ulubiona 4:44 już śmignęła. Tak sobie pomyślałem, że może dogrywka na M jeszcze dla tych wszystkich, którym się może niekoniecznie udało, może nie próbowali swoich sił. Niech to będzie zachęta na jutro, by spróbować. Na M także muchy. Najważniejszy dzień i muchy na M, to jeszcze w suplemencie do dzisiejszego budzikowego alfabetu. Formacja Muchy jeszcze wystąpi nie w pierwszoplanowej roli, już tak nadmienię, ale jako zespół towarzyszący wokalistce, artystce, która dziś obchodzi urodziny. To w muzycznym kalendarzu już za nieco ponad pół godziny. No a teraz sygnał od państwa. No nie, no jak tak będziemy zaczynać dzień i tydzień, no naprawdę. No ja wiem, że jest. No pan Stefan się postarał, ale no wiem, że nie zgłoszony w terminie, ale poproszę o dzień urlopu. No tak wypadło, pan Stefan z Mielca. No dobrze, co państwo na to? No, chyba usprawiedliwimy, prawda, w poniedziałek. No dobrze, dobrze. Z samego rana pan Marcin melduje się, że ostatnie długie wybieganie przed mnichem w Szczawnicy. Bardzo pięknie dziękujemy. Z Kielc pozdrawiamy serdecznie. To od pana Marcina sygnał. Rzecz jasna także z taką zachętą i mobilizacją dla pozostałych. No może nie tak od razu się na mnicha wyrywać specjalnie, ale taka pętelka kilkukilometrowa, myślę, że tym wszystkim, którzy w miarę sprawni fizycznie, nie powinna zaszkodzić. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy, gdzie za oknem 6 plusów, zachęca też i pan Piotr też zachęca, ale dziś dzień przerwy, wczoraj była dyszka, jutro równanie biegowe. No tak podejrzewam, jak dyszka, później dzień wolny, to będzie równanie wyższego stopnia. Dobrze, przygotowanie do dyszki, do półmaratonu czy do maratonu trwają. Na dzień dobry pani Kasia z Krakowa informuje, że 6 na polu, na plusie, no i ale będzie cieplej. No i wiosna, no i wiosna. Jeszcze żyje wczorajszym wydarzeniem. Tyla przywołało wiele fantastycznych wspomnień. Jeszcze będziemy wracać i do urodzin trójki, i do urodzin właśnie zespołu Tyla, który to świętowali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie. Pan Robert informuje, zima. Według telefonu idzie zima. Redaktor zapowiada looking for the summer. Ciekawe, czy będzie Kevin na święta. No, rzeczywiście podglądałem prognozy pogody. Myślałem, że nic z tych właśnie danych działu wróżbiarskiego nie przeniknie do naszego dzisiejszego budzikowego spotkania. No nie chciałbym jakieś takie złe wróżby, że to znowu będziemy lepić te, jakie to były nie bawłanki, tylko te zajączki na święta. No, ale jednak chyba tak to się zapowiada. Jeszcze będziemy śledzić te sygnały, ale bardzo dziękuję panie Robercie również i za to, że podpowiedzi, że idzie zima. No tak. Pan Paweł już obudzony, zna szklanki kawy w Łosicach, gdzie plus 4. Pan Grzegorz wita jedno i drugie i wał i brzuch, daje nam wał brzuch po długiej nieobecności. Podpisujemy listę o budzności, na razie plus 8 i bez wiatru. Stacja Sztum otwarta, punkt 4.20. Ach, to już pracujemy, pół godzinki wspólnie z Budzikiem na nasłuchu. Temperatura w dół, jak to przed wschodem słońca, tylko 4 na stacji Sztum. Na dzień dobry pan Maciek także o tym, że chłodna zawoja, chłodna wiosna, tylko niecałe plus 2 stopnie, dokładnie plus 1,9. Niebo pełne gwiazd, nie pada, no a jeśli chodzi o tego budzikowego, dyżurnego, dużego psa, śpi i pochrapuje. Na horyzoncie jednak widać pięknie babią górę. Pozdrawia pan Maciek z Zawoi. Na dzień dobry pan Konrad, jest z nami pan Andrzej, też kręci budzikowe pętelki bardzo dobrze. 6,1 km biegiem, później marszobiegiem 1,4, razem 7,5. Dobrze liczę. Rozgrzewka i na pętelkę. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry, między Poznaniem a Płockiem mgła i 5 stopni ciepła. Prosi ostrożność pan Krzysiek. Na dzień dobry także pani Ela z Kluczborka. Gorąco pozdrawia jeszcze w półśnie, w trakcie malunku twarzy. Oj, to ja bym jednak się przebudził. Jak już malunek, to już chyba trzeba być w 100% przytomny. Wałbrzuch raz jeszcze i tym razem donosi nasz słuchacz 44 w Fahrenheitach. Nie pada i ciemno. Pan Karol, licealista, też jest z nami. Pani Agata, proszę, też bardziej optymistycznie liczy w Fahrenheitach. Plus 45. Kolejny nudny dzień. Pani Agata z okolic Lublina, no tak myślę przebojowo rozpoczyna tenże poniedziałek. No i szybciusieńko jeszcze pan Andrzej z Krakowa na polu. Plus 5 i mgło, więc trochę stach rowerem do pracy, a po drodze pączki. O, i to jest zachęta, prawda? Na różne sposoby. Niby rowerkiem, niby, no, ale jednak pączki górą. 7 minut pozostało do godziny 5. Sygnały zagraniczne już za chwileczkę. Jeszcze w nawiązaniu do nawiązania do budzikowego alfabetu na M Maki i chłopaki. Ooh. czekałem, choć tyle dziewczyn już w życiu poznałem. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. To bez znaczenia, to bez znaczenia. Czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? To był ten moment od państwa także, że decyzją gremialnie budzikowego grona państwo jednak zdecydowali, żeby uznać tę nieobecność, usprawiedliwić pana Stefana, bo obecny. Oczywiście, że tak. I to już od bardzo dawna z nami bardzo często się odzywa. To wydaje mi się, że mimo, że wcześniej nie zgłoszone, to jednak dobrze, niech będzie urlop. Sygnały zagraniczne. Sygnały między innymi od pani Amandy spod Harlow. Bardzo proszę, do piątku. Jeszcze tylko parę nocek, byle do piątku, a później 4 dni wolnego. Niestety jeden minus, pogoda raczej nie będzie zachwycać. Mam jednak nadzieję, że choć nie będzie padać. No i tak to po wczorajszym prawie upale, 22 stopnie pod lądkiem. Ja dziś mało i nie zapowiada się, że będzie więcej, ale udanego odpoczynku na te kilka dni po właśnie tym tygodniu, czyli w najbliższy weekend i na początku przyszłego tygodnia w czasie świąt Wielkiej Nocy. Spod Harlow, spod Londynu, od pani Amandy. Bardzo dziękujemy. Nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan. Wołają mnie rano, a serce schowane i dokumentacja fotograficzna z wyprawy. Bardzo się cieszymy. Sassuolo koło Modeny. Również na dzień dobry pani Kasia jest z nami. Muszę się pochwalić, że tutejsza biblioteka ma w zbiorach prawie 1000 polskich książek, co jest nie lada wyczynem nas, Polaków mieszkających tutaj. Uściski od pani Kasi, Włochy na naszej budzikowej liście. Bardzo się cieszymy. Na nasłuchu także Seszele i pani Marzena o tym, że słońce już wstało i osusza łzy po nocnym deszczu. Oj, znów będzie bardzo ciepło, ponad 30 stopni i bardzo wilgotno. Jeszcze tylko 4 dni i czwartek w nocy wylot do Polski. Pani Marzena już się cieszy na polską wiosnę. Świąteczny żurek z białą kiełbasą na Seszelach. Danie kompletnie nieznane. To od pani Marzeny. Pięknie dziękujemy za taki prawdziwy sygnał. No i jeszcze pan Tomasz bardzo gorąco pozdrawia, pan Sebastian jednocześnie z Middelfart, czujny na nasłuchu, zachmurzenie małe, temperatura 9 stopni powyżej, lecz odczuwalna tylko 4. Wiosna piękna, wczorajsza niedziela w Danii była po prostu fantastyczna. Dziś, oby dziś także było więcej takich dni. Pięknie państwu dziękujemy za sygnały zagraniczne. Ciąg dalszy korespondencji także po godzinie 5. Zachęcamy niezmiennie. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo będzie nam bardzo miło rozpoczynać nowy dzień, ba, nowy tydzień. Za 2,5 minuty 5. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacy są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc wolę.